Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 marca, jest 9. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Dziś kolejny konkurs skoków na mamuciej skoczni Wikersund, a w nim czterech Polaków. W tym serwisie także o śledztwie w sprawie wczorajszego incydentu na lotnisku Orli i innowacyjnym leku, który może zapobiegać zawałom serca. Dziś kolejne szanse na podium w norweskim Vikersund. Odbędzie się konkurs indywidualny w lotach narciarskich. Początek o 14.15. Wczoraj odbył się konkurs drużynowy i Polacy w składzie Maciej Kot, Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Piotr Żyła zajęli w nim drugie miejsce zaraz za Norwegami. Przy okazji Kot, Stoch i Żyła ustanowili swoje rekordy życiowe. Świetnie spisywali się nasi zawodnicy, co właśnie było to, czego oczekiwaliśmy. Szef Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner podkreśla, że biało-czerwoni przez cały sezon utrzymują dobrą formę. Trzymają fason, trzymają formę, trzymają dobrą dyspozycję. Polacy umocnili się na pierwszym miejscu w klasyfikacji Pucharu Narodów. A to nie jedyna dobra wczorajsza informacja sportowa. Michał Kwiatkowski wygrał kolarski wyścig Mediolan Sanremo. Jest pierwszym Polakiem, który triumfował w tej imprezie. Mimo wątpliwości prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o zgromadzeniach i może ona wejść w życie. Nowe prawo przewiduje między innymi możliwość otrzymania na 3 lata zgody władz na cykliczne organizowanie zgromadzeń i brak możliwości organizowania konkurencyjnego zgromadzenia w tym samym miejscu. Przepisy zakładają również, że odległość między równoczesnymi zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 metrów. Prezydent zaskarżył prewencyjnie nowe prawo do Trybunału Konstytucyjnego, ale ten orzekł, że ustawa jest zgodna z konstytucją. Już na etapie prac legislacyjnych nowe przepisy były krytykowane przez organizacje pozarządowe, opozycję, członków Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, Rzecznika Praw Obywatelskich, a także przez przedstawicieli OBWE. Francuska prokuratura antyterrorystyczna prowadzi śledztwo w sprawie wczorajszego incydentu na lotnisku Orly. Coraz więcej wiadomo o jego sprawcy. Napastnik, który zaatakował wojskowy patrol na lotnisku, zradykalizował się pod wpływem ideologii dżihadu. Eksperci zwracają jednocześnie uwagę, że jego zachowanie nie świadczyło w ogóle o tym, że jest muzułmaninem przestrzegającym zasad Koranu. 39-letni mężczyzna urodzony we Francji, mający arabskie korzenie, był wielokrotnie karany za drobne rabunki, kradzieże i handel narkotykami. Właśnie w więzieniu uległ ideologii dżihadu. W jego plecaku znaleziono papierosy, 750 euro w gotówce i Koran. W domu zaś niewielkiej ilości kokainy. Wcześniej noc spędził w barze, gdzie pił alkohol, czego wiernym zabrania islam, podobnie jak palenia papierosów czy brania używek. Prokurator Paryża powiedział. Złapał dziewczynę z patrolu lewą ręką i ciągnął jak tarczę. Jej koledzy szli za nim. On skierował w ich stronę pistolet. Ponoć miał im powiedzieć, by złożyli broń, bo on jest tutaj, by umrzeć w imię Allaha. Je suis là pour mourir par Allah. Minister obrony Jean-Yves Le Drian potwierdził, że mężczyzna był w kartotekach kontrwywiadu wewnętrznego, ale nie ze względu na swoje poglądy bliskie dżihadowi, lecz na popełnione drobne przestępstwa. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Jest innowacyjny lek, który może zapobiegać zawałom serca, ponieważ znacząco obniża poziom szkodliwego cholesterolu we krwi. Przekonują o tym lekarze w Gazecie Medycznej Nowej Anglii. Szczegóły zna Rafał Motrzyk. Szkodliwy cholesterol prowadzi do zatykania się naczyń krwionośnych. W konsekwencji pozbawia serce lub mózg odpowiednich ilości tlenu. 15 milionów ludzi rocznie umiera z powodu zawałów serca lub udarów mózgu. Nowy lek zmienia sposób działania wątroby, prowadząc do niespotykanego wcześniej obniżenia poziomu szkodliwego cholesterolu, mówi BBC jeden z autorów badań, profesor Peter Sever z londyńskiego Uniwersytetu ICL. Lek zmniejsza ryzyko wystąpienia zawałów serca i udarów mózgu o 20%. To olbrzymia zaleta. Lek przetestowano na grupie 27 tysięcy pacjentów. Zdaniem odkrywców niedługo będzie on mógł być stosowany przez miliony chorych. Rafał Motrzyk, Polskie Radio. Jutro początek astronomicznej wiosny, ale już dziś w Olsztynie wiosenny piknik. Tytuł pikniku nie jest przypadkowy. W tym roku mija 500 lat od zbudowania przez Mikołaja Kopernika na olsztyńskim zamku tablicy astronomicznej. Ten zachowany do dzisiaj instrument służył wielkiemu astronomowi do wyznaczenia momentu równonocy wiosennej. Na uczestników pikniku czeka wiele atrakcji. W Muzeum Warmii i Mazur odbędą się warsztaty o Koperniku zadań bez liku, podczas których edukatorzy przybliżą dzieciom życie i pracę Mikołaja Kopernika na zamku w Olsztynie. W planetarium będzie można dowiedzieć się, jak rozpoznać meteoryty. W Miejskiej Bibliotece Publicznej zaplanowano m.in. zabawę głosem i muzyką oraz solar. Zabawy. Z kolei Biblioteka Wojewódzka przygotowała m.in. poszukiwanie śladów wiosny i warsztat plastyczno-literacki. Ponadto od 10 do 18 będzie można za darmo zwiedzać krużganek Olsztyńskiego Zamku, gdzie jest tablica astronomiczna Kopernika. W planach jest również tradycyjne topienie marzanny. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki.

Jak ja mam na imię? No to trzeba sobie teraz przypomnieć. Nie wiem kto to tytuł. Stoparczyk. Dziękuję bardzo Juliuszu Romanowski. Bardzo ci dziękuję. Zaczynamy drugą naszą zagadkową godzinę. Julek jest? Jestem. Jest. Michał jest? Jest. Jest. To teraz posłuchajcie. Osoba, którą mam na myśli, a była, niestety była człowiekiem niezwykłym, człowiekiem pasji, ciężkiej pracy, nieprawdopodobnej ciekawości świata, marzeń, radości życia... Karol. To jest łatwe, bo przecież cały to będzie o Karol teraz. Czy to będzie o Karol? Skąd ten Karol ci przyszedł do głowy? A ty masz pomysł, Michale? Bo przyszła pani, która będzie nam opowiadać o Karol. Przyszła pani, to powitajmy panią, pani Karolina Oponowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. I mówią na mnie czasem Karol. I czasem mówią o mnie Karol. Będzie ta audycja w ogóle. Ale to raczej nie o pani, ale o kimś... Kto widnieje na koszulce tej pani? Zobaczcie, któż to taki? Karol. Tony Halik. Brawissimo. Brawo. To ja powiem wam jeszcze tak. Mirosław Wlekły, autor książki pod tytułem Tu byłem, Tony Halik, przemierzył wczoraj ocean, calutki, aby słuchać nas właśnie stamtąd, zza oceanu. Pozdrawiamy pana Mirosława. A pana Mirosława reprezentuje dzisiaj Karolina Oponowicz, która, i to ciekawe jestem, czy będziecie wiedzieli, a któż to taki redaktor prowadzący? Zastępca pana tamtego? Zastępca? Nie zastępca. Raczej towarzysz, towarzyszka. Pomocnik. Pomocnik też nie do końca, ale też, ale rzeczywiście pomagam, pomagałam Mirkowi. Polityk? Też na nie, P. Pomocnik, przyjaciel, czasem krytyk, życzliwy krytyk. Tak. Ktoś, kto Mirkowi towarzyszył od początku, kiedy pomysł na tę książkę powstał, aż do samego końca. I dlatego też tu jestem, podczas gdy Mirek, nasz niestrudzony podróżnik, reporter, jest na Haiti. Możemy go pozdrowić właśnie z warszawskiego studia, jeśli nas słucha. A słuchają nas na pewno dzieci Mirka, które są w Opolu. Więc na pewno też musimy o nich powiedzieć. Pozdrawiamy serdecznie, a pan Mirek dokonał rzeczy bardzo ciekawej i bardzo trudnej, ale także wspaniałej. Wędrował śladami podróżnika, bohatera swojej książki, Tonego Halika. I to nie tylko po Polsce, prawda? Nie, absolutnie nie. On podróżował po wielu krajach. Polska jest ważna, bo tu się Tony Halik urodził, ale pojechał też do Francji, gdzie Tony Halik wylądował w czasie II wojny światowej. Pojechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszka jego syn Ozana. No i pojechał do Meksyku, pojechał do Argentyny, tam gdzie Tony Halik przeżywał swoje najwspanialsze przygody. Jeździł i jeździł i jeździł i 2 lata tak jeździł. I Tony Halik stał się jego bohaterem. Myślę, że można śmiało tak powiedzieć. I chciałam was zapytać, Juliuszu, Michale, czy na tym świecie istnieje dla was osoba, o której moglibyście nawet napisać książkę i chcielibyście? Tak ważny człowiek w waszym życiu? Julku? Trener Marcin. Trener Marcin? To powiedz o trenerze Marcinie słów kilka. Fajny jest, robi fajne treningi, które są i wymęcające, ale są fajną zabawą. Mhm. Michale, a ty masz na myśli kogoś takiego? A no pewnie, że tak. A jaki powinien być ten ktoś, kto może zostać prawdziwym bohaterem? Jakie powinien mieć cechy? Odważny. Mhm. Odważny. Skromność. Pięknie. Tak, skromny. Jeszcze jakaś cecha przychodzi wam do głowy? No odważny Tony Halik na pewno był. Och, on był niebywale odważny. Niebywale on był tak odważny, że jak chciał filmować wnętrze wulkanu, to wynajmował helikopter i leciał, żeby samego środka, z najbliższego możliwego punktu krateru ten wulkan sfilmować. A jak leciał helikopterem, który spadał i wszyscy już umierali ze strachu, to on nie wyłączał kamery, tylko kręcił, żeby aż do samego końca kręcić. I on umarł? Ale nie z powodu helikopteru. Umarł. Nie z powodu wieku. Całkiem innej choroby. Był już człowiekiem, który miał za sobą długie, ciekawe życie. bardzo odważne życie. Mówi się też, że to życie mogłoby posłużyć za kilkanaście życiorysów. Że naprawdę rzadko kto ma tak bogate wydarzenia, niezwykłe wydarzenia życie. No i takie życie miał Tony Halik. I niektórzy mówią, że był to taki jeden z ostatnich, a być może i ostatni, naprawdę prawdziwy podróżnik. Nie. Nie? Ten, no, jak on się nazywa? No, to sobie przypomnij. Olek. A, Aleksander Doba. Jasna sprawa. Powiedziałam prawie. Mm-hmm. Bo to był prawdziwy podróżnik. A ja znam jakiegoś. Też znasz? Mm-hmm. Nieprawdziwego, ale znam. Dobrze, że znasz. Co znaczy być prawdziwym podróżnikiem? Takim, jakim był Tony Halik. Mam wrażenie, że to, co było charakterystyczne dla Tonego Halika, to nie tylko odwaga, ale też niebywała ciekawość. On się nie bał, jak go coś interesowało, to szedł, sprawdzał, pytał, czy to było w dżungli, czy to było w centrum wielkiego miasta. Szedł do ludzi, zaczepiał. Mówiono o nim, że wszędzie wlezie, że nie miał w ogóle poczucia obciachu. A co to znaczy? No co to znaczy? Znacie takie słowo obciach? Nie wstydzę się niczego. No to właśnie. Jak go coś ciekawiło, to pytał, zaglądał przez okno, przez podłogę, a sprawdzał, a co tam jest, a ta pani to co ma na szyi, a ta pani to tańczy taniec, ojej, piękne, a ten pan co ma narysowanego na twarzy, ja też takie chcę, widzicie? To nawet miał takie indiańskie znaki na twarzy, bo jak podróżować to na maksa. Mm-hmm. Słuchajcie, a wiecie co oznacza, jak ktoś mówi, a to tam gdzie pieprz rośnie? Co to może oznaczać? To bardzo daleko. Już wystarczy. Mm-hmm. Dokładnie tak. I właśnie od tego powiedzenia wziął swój tytuł pierwszy, bardzo słynny niegdyś program telewizyjny. Wasi rodzice pamiętają, dziadkowie to już na pewno, pieprz i wanilia. Ale najpierw było tam, gdzie pieprz rośnie, potem tam, gdzie rośnie wanilia, no i w końcu pieprz i wanilia. I ja bardzo chciałabym, aby teraz zabrzmiał w naszym studiu i w naszych domach tych osób, które słuchają audycji, głos Tonego Halika, bo on był niezwykły. Mm-hmm. Bardzo ciekawy. To nie jest nagranie dobrej jakości, bo pochodzi sprzed wielu, wielu lat, ale jest to fragment ścieżki dźwiękowej programu właśnie Pieprz i Wanilia z Tonym Halikiem w roli głównej. Halikiem, jak mówiła jego żona Elżbieta Dzikowska, który kochał akcje, kochał Indian i kochał zwierzęta, a wśród nich także pancerniki. Czy wiecie, że taki mały pancernik wykupił swoje życie, ofiarowując w zamian dużą kopalnię szmaragdów? Było to w Kolumbii. Dwóch myśliwych szło przez las na polowanie. Nic nie znaleźli i już głodni wracając do domu napotkali właśnie pancernika, który schował się do nory. Złapali go za ogon i wyciągnęli. I o dziwo, między łapkami pancernika błysnęły zielone kamienie. Były to szmaragdy. Piękna walsinia w wykonaniu Krzysztofa Pełecha i Jaremy Klicha, pana Cynamona. A my wracamy do Tonego Halika, do naszego bohatera dzisiejszej audycji i książki Tony Halik, tu byłem, i do jego dzieciństwa, bo to jest niebywale interesująca historia. Jak z chłopca, który miał tak niezwykle ciężko w szkole, na podwórku, we własnym domu, wyrósł ktoś tak radosny, pogodny, odważny. Jak udało mu się tego dokonać, to pewnie już jest i zostanie jego tajemnicą. Natomiast właśnie, czy ciekawi jesteście, jaki był ten mały Tony, który wtedy nie był Tonym, tylko był Mieczysławem? Tak? Kiwacie głowami? Dobrze, to ja powiem, przetłumaczę na radiowy język. To znaczy tak. Karolina Oponowicz w naszym studiu i historia o dzieciństwie Tonego, który jeszcze nie był Tonym. Nie, Tony był wtedy Mietkiem. Mietkiem, Halikiem, i chodził do szkoły w Płocku. I jego krewni opowiadają, że był nie do ogarnięcia, że rodzice mieli z nim strasznie dużo kłopotów. I to jest w ogóle bardzo pocieszająca historia i budująca dla wszystkich tych rodziców, którzy martwią się, że te ich dzieci są jakieś niesformatowane i co to z nich będzie. Co to znaczy więc niesformatowane? Jeszcze wyjaśnijmy. Nieobliczalne, takie, że nie da się ich znieść ani dłużej sekundy. A skąd ty wiesz o tym, Jolku? Nie tata użył takich określeń. A wobec kogo? Mnie. Słuchaj, masz wielkie szanse na dużą przyszłość. Świetlaną. Wspaniałą i barwną. Dokładnie, lepiej bym tego nie ujęła, chociaż myślę, że znieść to się go dało, bo on był bardzo ciekawy. Był ciekawym strasznie kolegą i też ciekawym uczniem. Nie chciał się za bardzo uczyć. To znaczy, szkoła go interesowała tylko w zakresie ograniczonym. Mianowicie interesowała go A. geografia, B. języki obce. Historia. I historia umiarkowanie. I cała reszta interesowała go umiarkowanie. I koledzy mówili, że Mietek już im wtedy zapowiadał, że będzie wielkim podróżnikiem. I wyobraźcie sobie taką historię. Jest piękna wiosna, właściwie początek lata. Mietek mieszka w Płocku nad Wisłą i tak go strasznie ciekawi, co jest tam dalej, że wskakuje na tratwę flisaków i płynie tą tratwą aż do Gdańska. I robi się bardzo niedobrze, bo jego biedna mama bardzo umiera ze strachu. Niesamowicie się martwi, tak. Umiera ze strachu jego mama, jego siostra Tereska pewnie też. Umiera, ale nie w sensie dosłownym, nie tak? Ze strachu. Po prostu bardzo ze strachu, się martwi. Boi się. Nie, to tak się mówi. To jest takie określenie, ale chodzi o to, że one się bardzo martwiły. Jego nauczyciele też się pewnie martwili. Myślę, że też byli niezadowoleni. No i wyobraźcie sobie, że ten Mietek dopłynął do Gdańska. Tam dostał się na jakiś statek płynący do Brazylii. Schował się pod taką płachtą na tym statku i być może odpłynąłby do Brazylii, gdyby nie to, że policja dostała się na ten statek. Odkryła tam też Mietka przy okazji jakieś nielegalne towary i Mietek nie popłynął do Brazylii, tylko z powrotem z policją do domu, do mamy. Całe szczęście. Całe szczęście. Ale to pragnienie zobaczenia wielkiego świata w nim tkwiło i potem, kiedy już był dorosły, spełnił to swoje marzenie. I to jest taki piękny przykład, że warto marzyć, że trzeba marzyć, bo tak okropnie jak on, że na łódź. Nie, to było nieodpowiedzialne z jego strony. No zachowanie pewno nieodpowiedzialne, ale marzenia przepiękne. Och. I takich marzeń możemy życzyć tak naprawdę każdemu. Poczytałki Tadeuka. Poczekajki, czeka Tadeuka. Wtedy sobie przypomnisz najpiękniejsze sny. Żyj i pamiętaj, kochaj i szczęście łap. Żyj i pamiętaj tych, z którymi dzieliłeś świat. Który już minął, lepiej pozwoli ci iść przez życie z uśmiechem. Witać trwają cały czas. Po tych śladach powrócisz do domu i do nas. Żyj i pamiętaj, kochaj i szczęście łap. Żyj i pamiętaj tych, z którymi dzieliłeś świat. Który już minął, lepiej pozwolić im. przez życie z uśmiechem widać świt. Przypomnisz najpiękniejsze sny. Żyj i pamiętaj, kochaj i szczęście łap. Żyj i pamiętaj tych, z którymi dzieliłeś świat, który już minął. Lepiej pozwolić iść przez życie z uśmiechem. Witać Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. A jeśli nasze poczytajki, to nasze opowieści o książkach. A że dzisiaj Tony Halik jest naszym w pewnym sensie gościem, ponieważ jego głos gości w naszym studiu, a poza tym pani Karolina Oponowicz przyniosła go na własnej koszulce, więc jednym okiem spogląda tutaj na nas uważnie, to chciałabym zapytać bardzo o to, jakie książki on czytał, czym się fascynował, co dało mu siłę i wiarę w to, żeby wyruszyć w świat i zdobyć ten świat, bo teraz tak można o nim powiedzieć. Wiemy na pewno, że nie tylko się fascynował, ale wręcz nauczył się na pamięć pewnej wspaniałej, no możemy powiedzieć w dużym skrócie, książki, w proszczeniu, choć ta książka, to choć Odyseja, to jest coś znacznie więcej niż zwykła książka. I ten Mietek Halik, ten łobuz, który uciekał ze szkoły, recytował ją wspaniale, wprawiając w zdumienie nauczycieli. Tak, ku zachwytowi zwłaszcza jednego nauczyciela, który potem uwierzył w niego i zobaczył w nim geniusz. Mhm. Ogromny talent. No i tłumaczył przed innymi nauczycielami. Tak wyglądała ta historia. W naszym studiu jest osoba, która ma lat niewiele i chyba się ze mną zgodzi, że jeszcze nie tak wiele, prawda? A która ma na swoim koncie książkę. Książka o tytule... Lakołu. Lakołu. Ja tę książkę przeczytałam, proszę pana Michała, dzisiaj w nocy i jeśli pozwolisz, to odniosę się do trzech zdań. Pierwsze zdanie. Spotykałem już wiele osób, ale nikt nie chciał się ze mną zaprzyjaźnić. Tylko dlatego, że nie miałem imienia. I to mnie zastanowiło, bo to jest bardzo piękny wątek. Poruszający, prawda? Poruszający. I sam to wymyśliłeś? Mhm. Przepraszam za to pytanie, ale to naprawdę piękny pomysł. Następny fragment. Jestem LPWWKJ. Jestem LPWWKJ. Przepraszam. I trzecie zdanie. Gdzie to było? Wiem. Są tam wszyscy ci, których uratowaliśmy i którzy pracowali dla DK9WJ. Dobrze, i tak tajemniczo się zaczyna ta historia. Opowiedz, jeśli możesz, w kilku zdaniach, w czym rzecz? To jest opowieść o takim karocie. Karot to jest taka rasa. On nie jest wcale podobny do marchewki, który szuka przyjaciela. Mhm. A w mniejszym skrócie? Co tam się wydarza? Spotykają inne wymiary. No i przechodzą do tych wymiarów innych. Spotykają nieprzyjaciół i również przyjaciół. To ja powiem jeszcze, że tam jest mnóstwo bardzo ciekawych, oryginalnych, świeżych pomysłów, które urodziły się w sercu i głowie 8-letniego Michała. A kiedy on to... 7. Przepraszam bardzo, a kiedy 7-letniego. On to pisał? A kiedy on to pisał, niech on powie? 6 albo 5 lat. Temu? Myślałam, że temu. Ja też. Ale bez względu na to, czy temu, czy 6 lat, jak to? 6 lat pisałeś to? Nie, 6 lat miałem, a ewentualnie 5, bo byłem na półkoloniach, zbudowałem sobie takiego stworka. Zastanawiałem się, jak go nazwać, nazwałem go Lakoł i tak narodziła się książka. Ja jeszcze dodam, że Michale, nie tylko napisałeś tę książkę, ale także ją zilustrowałeś, a wydrukowali ją twoi rodzice. I ja życzę ci tego bardzo, bardzo, bardzo, aby poważny wydawca zainteresował się tą książką, bo warto. Mnie zastanowiła, nie wszystko zrozumiałam z niej, ale to taki męski świat trochę z tymi nazwami, historiami, robotami, ale bardzo, bardzo ciekawy. Dziękuję serdecznie i muszę przy okazji powiedzieć o kolejnej książce, dokładnie w ten sam sposób napisanej, czyli własną ręką, z własnymi ilustracjami, niezwykle wzruszającej. To jest książka Lenki. Niedowidzącej dziewczynki, która napisała tę książkę, wysłała i napisała też list. Mam psa kundelka, nazywa się Roki. Roki, ja tak bardzo cię kocham, widzicie? Tak cię kocham, że napisałam o tobie książkę, a to, co jest w tej książce, przyśniło mi się. I to są takie momenty, za które bardzo kocham moją pracę. A teraz przejdźmy do tych książek, które już ujrzały światło dzienne i są bardzo profesjonalnie wydane i są przepiękne, zachwycające. I to tak szybciutko, bo za chwilę w naszym studiu pojawi się dzięki technice wspaniały gość. Ale zanim, kto zjadł Biedronkę? Zobaczcie. Przepięknie zilustrowana. I tak, książka, która ma mnóstwo dziur w sobie. To portal. Ale dzięki tym dziurom otwieramy i wyłaniają nam się kolejne światy. Kto zjadł Biedronkę? Otwieramy stronę, okazuje się, że biały niedźwiedź. I jest narysowany biały niedźwiedź, który znowu w środku ma dziurę. Otwieramy, przez tę dziurę widzimy, że może to był szary słoń. Potem otwieramy, widzimy, nie, to nie on, może zjadł ją czarny ptak. Jest mnóstwo kolorów, mnóstwo zabawy i też co ważne, małe dziecko dotyka i widzi różne faktury. Tak, ona kusi. Trudno w ogóle o niej opowiedzieć. Ja myślę, że moje słowa nie oddają jej fenomenu. Oczywiście, że możesz, zaraz ci ją przekażę, ale zapamiętajmy ten tytuł. Kto zjadł Biedronkę? Hector Dexet. Warto. I jeżeli mnie sprawiła ona tak ogromną radość, to już sobie wyobrażam, jaką radość może sprawić dzieciom. I dwie kolejne książki, proszę Julku, tego samego autora. Oto jest ogród i mnóstwo niespodzianek w środku, zaskakujących, kreatywnych pomysłów i pięknych ilustracji, co ważne. I trzecia część, a co to? Również Hectora Dexet, tak? Czyli Dexeta. Proszę bardzo, zobaczcie, w jaki sposób ten pan ilustruje nietoperze. Naprawdę. Myślę, że to są takie książki, które w inny sposób przemawiają do dorosłych, w innych do dzieci i że dorosły z dzieckiem tu się spotyka i ma frajdę, dobrą zabawę. I teraz szybciutko jeszcze. Mamy Kumplobok. No to jest książka, która naprawdę tutaj niezwykły sukces odniosła, można tak powiedzieć, w naszym zagadkowym studiu, ponieważ dzieci natychmiast chciały otworzyć, mieć, czytać. I teraz wyszedł Kumplobok Dogrywka, tekst Joanna Gorzelińska, grafika Krzysztof Kiełbasiński, książka dla prawdziwych przyjaciół. Wiecie, dlaczego ta książka jest na wagę złota? Ponieważ odciąga was od komputerów, smartfonów i wszystkich tych historii, które powodują, że gdzieś tam na końcu drogi jesteście samotni. Bo to jest książka, przy której siadają przyjaciele i razem rozwiązują rebusy, zagadki, piękne pomysły. Możesz zobaczyć, bardzo proszę. Mam nadzieję, że cię nią zarażę. No dobrze, to może o książkach tyle, bo w tej chwili połączymy się z kimś, kto dzisiaj świętuje swoje urodziny i kto niezwykle był ważny w życiu Tonego Halika i myślę, że nas Polaków także. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Elżbieta Dzikowska. Witamy panią bardzo serdecznie. I słowo się rzekło, my tu opowiadamy o pani dzisiejszych urodzinach. Bardzo proszę wysłuchać, jak zabrzmią teraz najpiękniejsze fanfary świata. Panowie, proszę bardzo. Pani Elżbieto? Super, super. Tak, super. Bardzo dziękuję. Jestem wzruszona. Poniosą mnie te fanfary hen, daleko. A no właśnie, pani Elżbieto, ponieważ my wiemy, że pani najpierw świętuje, ale potem znowu wybiera się w świat. Czy to prawda? To prawda, wybieram się po raz 13 do Peru. Jakie to piękne państwo. Tak, miejsce. A ja jadę tam, ponieważ 41 lat temu byliśmy z moim mężem pierwszymi Polakami, którzy dotarli do ostatniej stolicy Inków, Wilka Bamby. A teraz chciałabym zobaczyć, jak wyglądają tamtejsze zabytki, bo dżungla została wykarczowana. Wszystko widać, można sfotografować, a przedtem, żeby robić zdjęcie, trzeba było drzewa wycinać. Tak, no bardzo to będzie ciekawe dla mnie. Panie Elżbieto, tak jak kiedyś dla Tonego Halika, najpiękniejszym prezentem była bursztynowa brosza ze znakiem wodnika. Przypomina sobie pani ją zapewne. Tak, dla pani. Nie jedna, bo za nie jedna, właśnie. Co roku dostawał i teraz ta kolekcja znajduje się w Muzeum Podróżników imienia Toniego Halika w Toruniu. Franciszkańska 9-11, wszystko z moich darów. Zapraszam wszystkie dzieci. Pani Elżbieto, a który ze wszystkich prezentów świata dzisiaj sprawiłby pani największą radość? Ze wszystkich prezentów świata? Tak. No, to jest bardzo trudne pytanie, bo ja bym chciała dostać dużo prezentów. To życzymy pani tego, żeby dostała pani jak najwięcej i jak najpiękniejszych i ofiarowanych od serca. Od serca i osobiście wykonanych, co? O, pewnie, że tak. Żeby właśnie tam było kawałek tego serca i żeby były osobne, nie takie, co się powielają, kupowane w sklepie. Tak. O, jakaś laureczka może, prawda? Jakiś pierścionek zrobiony osobiście. No, może. Pani Elżbieto, to ja mam jeszcze taki pomysł. Bardzo poprosimy naszych zagadkowych słuchaczy, chociaż mam pewność, że zbyt długo nie trzeba ich będzie prosić, aby wysyłali życzenia dla pani ręcznie zrobione, z własnej głowy, własnego serca. To podamy adres. A potem ofiaruję je do Muzeum Podróżników. To bardzo proszę nadsyłać katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl. Takim adresem dysponujemy. Pani Elżbieto, i myślę sobie, że gdyby Tony Halik żył, otrzymałaby pani dzisiaj najpiękniejszy list zaadresowany, jak to miał kiedyś w zwyczaju, do kochanej redaktor dr Elżbiety Górskiej-Halik-Dzikowskiej. Prawda? I ozdobiony byłby rysuneczkami, bo te listy, które on do mnie wysyłał, to wyglądają jak komiksy. Miłosne komiksy. Panie ponad 100. Pani Elżbieto, to są takie talizmany i pewnie też takie listy, które panią niosą, chronią i cieszą. Nie wiem, czy pani słyszy, ale w tle muzyka, którą pani bardzo lubi, a już za chwilę zabrzmi przepiękny głos Cezarii Ewory, ale zanim jeszcze tutaj młody pani wielbiciel wyrywa się do odpowiedzi, bardzo proszę. Chciałem powiedzieć tylko, że moja prababcia też ma dzisiaj urodziny. 88. To złóż jej w moim imieniu najserdeczniejsze życzenia. Niech będzie zdrowa i szczęśliwa. Pani Elżbieto, bardzo dziękujemy, że w tym dniu znalazła pani dla nas czas. Życzymy wszystkiego dobrego i mam wielką nadzieję, że przyjmie pani zaproszenie do naszego studia już po powrocie z Peru. Serdecznie zapraszamy. Oczywiście, opowiem, tak. Bardzo pani dziękujemy. Dziękuję. I dużo zdrowia, szczęścia i radości. Dużo radości. Do widzenia. I powodów do uśmiechu. Bardzo dziękujemy. Do widzenia. Paradigmas maché, se macama cursadura. Es vida só que nós está vivendo. Paradigmas maché, se macama cursadura. Angola, angola, e força. A minha escata matan, um bem com a Arpa mania kami. Angola ngalo ik bofsa, minyos katamata, mengu arpa mania kami. Es convivência, desnios vivência, paciência de consequência, resistência de extravagância. Es convivência, desnios vivência, paciência de consequência, resistência de extravagância. Angola, Angola, oi, força, minhos catamata, meu corpo a banhar. Angola, Angola, oi, força, minhos catamata, meu corpo a banhar caminho. Angola, Angola, oi, força, a minha os catamata, menco ora pra manhã e caminho. Es convivência, desnios vivência, paciência de consequência, resistência de extravagância. Es convivência, desnios vivência, paciência de consequência, resistência de extravagância. Angola, Angola, oi, força, a minha os catamata, bem coara para banhar caminho. Angola, Angola, oi, força, a minha os catamata, bem coara para banhar caminho. Angola, Angola, oi, força, a minha os catamata, bem coara para banhar caminho. Angola, Angola, oi, força, a minha os catamata. Cezaria Ewora na wyraźne życzenie jubilatki solenizantki pani Elżbiety Dzikowskiej, która była bardzo istotną osobą, kto wie, być może najbardziej w życiu fenomenalnego podróżnika Tonego Halika. Dzisiaj gościmy go w naszym studiu. Może nie w sensie dosłownym, ale ja myślę sobie, że on gdzieś tam jest, czuwa i słucha. I mnóstwo pięknych historii o nim w studiu Karolina Oponowicz. Wybraliśmy te. To będzie historia o Ozanie. Przepiękne imię, wyjątkowy człowiek, jedyne dziecko Tonego Halika. Czy Ozana? Że znajomość chemii jest bardzo ważna dla szczepów Indian, które uprawiają święty korzeń maniok. Maniok to najważniejsza roślina uprawna brazylijskich Indian. Uciera się ją na tarce z pancerza pancernika albo z kawałka drewna z powbijanymi kolcami. Jest wiele gatunków manioku. Indianie uprawiają na ogół trujący, bo ma większe korzenie. Jest więc bardziej wydajny. Kwas pruski oddziela się przez wielokrotne przepłukiwanie maniokowej papki wodą i jej wygniatanie z łyka palmowego. Po odsączeniu resztek wody z maniokowego ciasta kobiety lepią kule i suszą je na słońcu. Będzie z tych gomułek świetna mąka. Czy ja nie mówiłam przed chwilą, że Tony Halik tu jest, czuwa i zaraz coś zmajstruje? No i tak. Zmajstrował. Miał być o Ozanie, a on koniecznie chciał, żeby było o manioku. I bardzo dobrze, ponieważ on fascynował się życiem Indian, bardzo wnikliwie obserwował ich życie i pięknie o tym opowiadał. Tak, i co więcej, jego syn Ozana otrzymał imię po Indianinie, który uratował życie Tonego Halika. Tak było. I choć Tony Halik wcale nie wierzył w to, że będzie jeszcze kiedyś ojcem, bo już długo miał, był dojrzałym mężczyzną i nie urodziło mu się dziecko, ale ten Indianin, który uratował mu życie, tak go poruszył, że powiedział, jeżeli kiedyś będę miał syna, nazwę go tak jak ty, Ozana. I wyobraźcie sobie, że wiele lat później Tony Halik wraz ze swoją żoną Pieretu dali się w podróż z Argentyny, tam na dole Ameryki Południowej, na Alaskę, czyli aż na północy Ameryki Północnej. Dwie Ameryki przejechali. I w drugim roku tej podróży urodził im się syn. Ten syn nazywał się jak? Ozana, właśnie Ozana. I Ozana miał niesamowite życie, szczególnie pierwsze dwa lata w podróży. Jego domem był jeep, spał w namiocie, najbliższym jego przyjacielem był pies, a na pierwsze urodziny rodzice zrobili mu tort. Taki tort, dosyć prowizoryczny. A wiecie, z czego była świeczka? Ze świecy zapłonowej, bo przecież w tej dżungli w podróży nie mieli żadnych prawdziwych świeczek. Więc Ozana pierwszy raz wsiadł na konia, jak miał 9 miesięcy. Takim był bobasem i już jeździł konno. Nie lubił ubrań, najchętniej biegał nago. Rodzice go nosili po dżungli, po selwie w plecaku. A nawet zdarzyło mu się kiedyś uruchomić samochód. To jest jedno z jego pierwszych wspomnień. Mały Ozana, który ma może półtora roku, może dwa, wsiada do samochodu gdzieś w podróży, w drodze. I nagle naciska jakiś guziczek i bum, samochód wyrywa do przodu. Takie miał niesamowite przygody Ozana. A potem, jak Ozana był starszy, to podróżował z tatą, był jego dźwiękowcem, czyli z takim wielkim mikrofonem, jeździł tam, gdzie tata z kamerą. I sam też został filmowcem i tym się zajmuje. A życie miał niesamowite. Miał niesamowite, ale gdy był małym chłopcem, młodszym niż wy, myślę, gdy kąpał, i tu cytuję fragment książki, tu byłem Tony Halik, gdy kąpał się w rzekach, nie zapominał o przestrogach przed atakami kajmanów i pirani. Nauczył się też odróżniać węże. Doskonale wiedział, które z nich są dobrotliwe, a które jadowite. Podróż jeepem, jazda na koniu albo lamie, to o czym mówiłaś, pływanie na tratwie albo w czółnie, wspinaczka górska. Wszystko to było w życiu Ozany sprawą normalną. W ciągu 3 pierwszych lat doświadczeń życiowych przewędrował prawie 120 tysięcy kilometrów w różnych strefach geograficznych kontynentu amerykańskiego. Znajdował się w gościnie u Indian i prezydentów odwiedzających kraje. Różne kraje. No i co jeszcze? Ciągnął mleko z butli w śniegach Alaski. Tak, taki to było. Start w życie, niebywały, niesamowity. No taki. I Ozana teraz tego czerpie do dziś. Ozana teraz tego czerpie, choć nie zdaje sobie sprawy, właściwie dopiero powoli zdaje sobie tego sprawę, jaką ważną postacią jest jego tata. Bo w Stanach, gdzie mieszka, Tony Halik nie jest postacią, o której się pisze książki. I Ozana też jest na pewno bardzo ciekaw tej książki, która właśnie wyszła. Są tutaj jego zdjęcia, można zobaczyć, że jest nawet podobny do taty, szczególnie jak trzyma jego kamerę na ramieniu. To prawda. A tata znany był także z tego, że uwielbiał przywozić z podróży prezenty, zwłaszcza dzieciom, i też tak obdarowywał swojego małego niegdyś Ozanę. Tak, Ozanę obdarowywał, ale też obdarowywał dzieci przyjaciół, które mówiły na niego tio loco, szalony wujcio, wujcio wariatuncio, przychodził, wpadał jak huragan, z plecakiem, z torbami wyciągał. I te pamiątki wciąż są i wciąż wyciągają jego przyjaciele albo dzieci przyjaciół z piwnic gdzieś w Meksyku, w Argentynie albo w Stanach. No, robił tak też dlatego, że miał mnóstwo marzeń. A wiecie, jakie było największe marzenie Tonego Halika? Nie. Największym marzeniem było takie, aby dotrzeć dokąd? Do, jak myślicie? Wulkanu, krateru wulkanu. Tam był. To nie wiem. A tam coś na, takiego? Do kosmosu. Na dokładnie. Księżyc. Tego marzenia nie udało mu się spełnić, choć jakby inaczej o tym pomyśleć. Ale to było krok od tego. Ale to właściwie mu się udało. I gdyby nie książki, gdyby nie inspiracje, nigdy nie miałby tych marzeń i nigdy nie chciałby sięgnąć gwiazd. A ja teraz na zakończenie naszej audycji chciałabym bardzo opowiedzieć wam o człowieku, który także miał swoje wielkie marzenia, także kochał książki i zrobił niezwykle wiele dla nas wszystkich. Kiedyś zapytałam go o to, dlaczego, będąc mistrzem słowa, nie napisał nigdy książki dla dzieci. I wiecie, on odpowiedział mi, że książki dla dzieci powinno się pisać lepiej niż dla osób dorosłych. Bardzo chciałabym, aby zabrzmiał głos tej osoby, która odeszła w tym tygodniu, a która dla nas wszystkich jest tak ważna. Pan Wojciech Młynarski. Ja bardzo wcześnie, w dzieciństwie, zacząłem czytać. I czytałem niezmiernie dużo. I czytałem często po 3 książki naraz. I mi moja kochana babunia, która mnie tak, bym powiedział, dosyć twardą ręką wychowywała, powiedziała, że Wojtuś to sfiksuje. bądź trzy książki naraz czytam. No ale nie sfiksowałem, bardzo dużo tej lektury, że tak powiem, przez mój mózg przeleciało. No i też się to potem przydało. Ma pan taką jedną książkę z dzieciństwa, taką, którą nosi pan do dzisiaj w sobie? Więc wie pani, z dużym wzruszeniem niedawno przeczytałem taki dawny wywiad z Czesławem Miłoszem. I on tam mówi o swojej ukochanej książce z dzieciństwa, a to jest też i moja książka. To jest Cudowna podróż Selmy Lagerlöf. W tym tygodniu pan Wojciech Młynarski wyruszył w swoją ostatnią podróż, a ja wyruszyłam do przedszkola, aby zapytać dzieci, czy wiedzą, kim jest pan Wojciech Młynarski, kim był. Odpowiedziały, że nie wiedzą. Potem wyruszyłam, Julku, do szkoły i zapytałam o to samo i dzieci, wiecie, co odpowiedziały? Nie wiedzą. A potem zapytałam moich własnych synów i oni niestety też powiedzieli to samo. I tak sobie pomyślałam, że to bardzo ważne, aby nasze dzieci wiedziały, kim był tytan słowa. Jeden z czwórki największych tytanów słowa w tym kraju. I to jest taka prośba do rodziców, aby powiedzieli dzieciom dzisiaj, kim był niestety, nie jest, a był. A na pożegnanie przepiękna piosenka z tekstem pana Wojciecha Młynarskiego w wykonaniu grupy Raz, Dwa, Trzy. Idź swoją drogą, to jest takie ważne przesłanie. Ja myślę sobie, że chyba najważniejsze. No to pożegnamy się już powolutku. Karolina Oponowicz w naszym studiu. Bardzo dziękujemy za wizytę. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję, Julku. Dziękuję, Michale. Dziękuję. Anna Rygulska, Marek Pawlukiewicz, ja, Katarzyna Stoparczyk. Życzymy dobrej, pięknej niedzieli. Już za chwilę w tym studiu Wojciech Mann. A my usłyszymy się za tydzień. Co dzień, gdy przejdziesz próg, jest tyle dróg, co w świat prowadzą. Znasz 100 mądrych rad, co drogę w świat wybierać radzą. I wciąż ktoś mówi ci, że właśnie w tym tkwi sprawy sedno, byś mógł tysiąca dróg wybrać tę jedną. Gdy tak zrządzi traw, że świata praw nie zechcesz zmieniać, i gdy kark umiesz zgiąć, gdy siłą wziąć sposobu nie ma, gdy w tym nie zgubisz się, nie zwiodą cię niełatwe cele, wierz mi, w drodze tej osiągniesz wiele i znajdziesz na tej jednej z dróg i kobiet śmiech i forsy huk, choćby cię kląć świat cały miał, lecz w oczy nikt nie będzie śmiał. Chcesz łatwo żyć, to śmiało idź, idź taką drogą. Autopromocja. Proszę, skup się. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Studio Teatralnych Form Eksperymentalnych imienia Eugeniusza Rudnika przedstawia. Tamara Antoniewicz. Pewnego dnia wszystko to zmieści się w mniejszej torebce. To będzie o tobie, słuchającym. I o mnie, mówiącym. Kompozycja Ole Hubner, reżyseria Małgorzata Wdowik.